elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Ale szupał w studiu, by o pogodę na Mazurach pytałem, a jak nad morzem? Program trzeci po 17:00, jest drugi dzień lipca, jest wtorek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Nieugięte stanowiska w sprawie stanowisk. Unijni przywódcy wracają do rozmów. Przedłużono areszt właścicielowi Escape Roomu, w którym w styczniu zginęło 5 nastolatek. Wiele kopciuchów w Krakowie nadal kopci. Nie zlikwidują pieca, bo nie. Palili od zawsze i będą palić, bo takie jest ich prawo. Ponad 5-godzinnym opóźnieniem wznowiono w Brukseli szczyt dotyczący obsady unijnych stanowisk. Według nowych propozycji na czele komisji stanie minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. Coraz więcej głosów się pojawia, że porozumienie blisko. Szefem unijnej dyplomacji ma być Josep Borrell. Belg Charles Michel zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Niemcy porozumiały się w tej sprawie z Francją. Francuska Christine Lagarde miałaby zostać prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Na szefa Parlamentu Europejskiego jest typowany Bułgar Siergiej Staniszew, ale tylko na 2,5 roku. Połowa kadencji ma przypaść Niemcowi Manfredowi Weberowi. Ten pomysł nie podoba się jednak socjalistom, którzy chcą stanowiska przewodniczącego Europarlamentu przez całą kadencję. Szefowie państw i rządów czekają na spotkanie chadeków, które rozpocznie się o godzinie 18 w Strasburgu. Spotkanie zaplanowali też socjaliści, a także frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów. Unijni dyplomaci twierdzą, że porozumienie coraz bliżej i wszystko wskazuje na to, że szczyt się dziś zakończy. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie właściciel Escape Roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek. Sąd rozpatrzył wniosek prokuratury. 28-letni Miłosz S. musi pozostać w areszcie ze względu na czynności, które zostały jeszcze do przeprowadzenia, mówi sędzia Sławomir Przykucki. I ważnym jest, żeby osoba podejrzana nie mogła wpływać w sposób bezprawny na wykonywanie tych czynności procesowych, które są niezbędne do tego, żeby ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło i kto odpowiada za to tragiczne zdarzenie. Obrońca zapowiedział złożenie zażalenia. Miłoszowi S. zarzucono umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 osób. Niektóre firmy mogły stracić nawet połowę dochodów, powiedziała przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT szefowa Unii Dystrybutorów Stali. Iwona Dybał mówiła, że poprzednia koalicja rządowa wdrożyła w 2013 roku tak zwane odwrócone opodatkowanie, co spowodowało, że nabywca, a nie odbiorca towaru odprowadzał podatek. Wcześniej skala wyłudzeń była bardzo duża. Jako Unia pisaliśmy bezpośrednio do premiera Donalda Tuska, zeznawała Iwona Dybał. Sytuacja była taka, że zaczęliśmy walczyć o przetrwanie. To już była walka o byt firm, bo naprawdę było tragicznie. I nie byliśmy w stanie sobie z tym procederem poradzić, mając z kolei świadomość, że w tych latach 2009-2010 ten proceder już się prawdopodobnie zaczynał, 2011. To potwierdza, że poprzednia koalicja z opóźnieniem uszczelniała system, powiedział szef komisji Marcin Horała z PiS. W końcu taka decyzja uszczelniająca, oczywiście fragmentarycznie, czyli odwrócony VAT na stal po 5 latach na jesieni 2013 roku. Tu cały czas musimy pamiętać, że najważniejsze były te całościowe, systemowe rozwiązania, których w ogóle nie było. Straty około 400 milionów rocznie złotych i też wielkie niebezpieczeństwo i straty branży samej, przedsiębiorców, którzy byli przez oszustów wypychani z rynku. Jutro przed komisją będzie zeznawał Maciej Bando, szef Urzędu Regulacji Energetyki. 4000 kopciuchów, czyli starych pieców, nie udało się wymienić w Krakowie. Tak szacują urzędnicy magistratu, a za 2 miesiące zacznie tu obowiązywać pierwszy w Polsce zakaz palenia węglem i drewnem. Większość niewymienionych pieców jest w budynkach o złym stanie technicznym, niezamieszkałych albo o nieuregulowanym stanie prawnym. Pozostawienie kilkuset pieców było jednak świadomą decyzją ich właścicieli, mówi Marek Krokos z Wydziału do Spraw Jakości Powietrza. Będą to też piece w lokalach, gdzie mieszkańcy mówią, że nie wymienią systemu ogrzewania, nie zlikwidują pieca, bo nie. Palili od zawsze i będą palić, bo takie jest ich prawo. Zbójeckie, ale prawo jest też takie, że od września zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, a za jego złamanie grozi 5000 zł grzywny. Osób zgłaszających takie incydenty będzie dużo, no i każde zgłoszenie będzie weryfikowane. Straż Miejska ma mobilne laboratorium, jest wyposażona w drona, kontrole będą... Przez ostatnie 5 lat mieszkańcy miasta mogli dostać nawet całkowity zwrot kosztów związanych z zamianą dotychczasowego ogrzewania na ekologiczne. W niedzielę Grecy wybiorą parlament. Sondaże wskazują, że największa opozycyjna partia zdobędzie przewagę. Konserwatywna Nowa Demokracja wyprzedza rządzącą z lewicową Syrizę nawet o 9%. Wszystkie przeprowadzone w ostatnich tygodniach sondaże pokazują na sporą przewagę Nowej Demokracji nad rządzącą partią. Analitycy nie dają już praktycznie szans na wygraną lewicowej Syryzie. Podkreślają, że na tym etapie walka toczy się o to, czy Nowa Demokracja zdobędzie absolutną przewagę w parlamencie. Gdyby do tego nie doszło, prawdopodobnie kraj czekałyby kolejne wybory. Dlatego na wiecach kandydaci Nowej Demokracji apelują o silne poparcie dla partii. Obiecują wzrost gospodarczy, obniżenie podatków, walkę z przestępczością, zmianę polityki migracyjnej. Z kolei premier Aleksis Tsipras ostrzega wyborców przed tą partią. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Wczoraj powody do radości dał nam Hubert Hurkacz, dzisiaj niemniejsze Magda Linet. Poznanianka poszła w ślady wrocławianina i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W pierwszej Linet pokonała w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. W pierwszym ekspresowym 20-minutowym wygrała do zera, w drugim po tiebreaku, w którym było aż 11-9. Z postawy i zwycięstwa Polki cieszył się kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji Dawid Celt. Bardzo ważne zwycięstwo dla Magdy, takie zwycięstwo na przełamanie, pierwszy jej triumf na londyńskiej trawie. Bardzo dobrze zaczęła to spotkanie, aktywnie, zdecydowanie, jakość gry naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Później na początku drugiego seta wkradło się małe zawahanie, troszeczkę wpuściła przeciwniczkę do gry, ale najważniejsze, że koniec końców utrzymała nerwy na wodzy, miała troszeczkę więcej zimnej krwi w końcówce, zaowocowało więcej doświadczenia i to ona zeszła z kortu jako triumfatorka. W turnieju pań wygrała także liderka światowego rankingu, zwyciężczyni Rolanda Garrosa, czyli Australijka Ashley Barty, a także broniąca tytułu Niemka polskiego pochodzenia, czyli Angelique Kerber. Obecnie oczy widzów zwrócone są na tenisistę, który na kortach Wimbledonu występuje po raz 21 w karierze. Roger Federer mecz z Lloydem Harrisem z RPA rozpoczął słabo, przegrał pierwszy set 3-6, ale w drugim sytuacja wróciła do normy i rozstawiony z numerem drugim Szwajcar wygrał 6-1, w trzecim jest 4-2 dla Federera. Swoje spotkania wygrali także Japończyk Kane Nishikori, a także Australijczyk Nick Kyrgios. W piłce nożnej dziś na krajowym rynku doszło do dwóch ruchów transferowych, o których warto wspomnieć. Bramkostrzelny Marcin Robak, który po opuszczeniu Śląska Wrocław rozglądał się za klubem, postanowił osadzić się w Łodzi i w drugiej lidze będzie grał w Widzewie, do którego wraca po niemal 9 latach. Po dwóch latach Polskę i Arkę Gdynia opuszcza Luka Zarandia, Gruzin, który przeszedł do historii klubu strzelając gola w wygranym przez żółto-niebieskich w finale Pucharu Polski, przenosi się do Belgii, gdzie będzie grał w SV Zolte Waregem. W Starych Jabłonkach trwają Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. Nasi reprezentanci jak na razie nie spisują się na miarę oczekiwań. Polki w pierwszym spotkaniu uległy Węgierkom 0-2, a w drugim po serii karnych przegrały z Portugalkami 1-2. Polacy także po karnych przegrali z Węgrami 1-2. Do drugiej fazy awansują po 3 zespoły z każdej z grup, a mistrzostwa potrwają do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt dbamy o ochronę Twojego sprzętu. Już od 1 lipca nowa oferta ubezpieczeniowa. Jeszcze lepsza i jeszcze bardziej korzystna. Zyskaj ochronę nawet na 5 lat. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i 4-letnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Ponad 100 produktów regionalnych z całej Polski w tygodniu regionalnym w Lidlu, a wśród nich mleko łowickie UHT 3,2%, aż 32% taniej, tylko złoto 89 za opakowanie przy zakupie 3, tylko złoto 89. I sok jabłkowy marki Solevita, różne rodzaje, 9,99 za 3 litry, 9,99. Lidl, więcej na radość z życia.

A więc stawka minimalna będzie stawką minimalną dla wszystkich, taka sama. Natomiast wyłączamy dodatek stażowy, co niestety nie było sprawiedliwe, bo pracownik, który dopiero co zaczynał pracę, miał dokładnie taką samą pensję jak pracownik, który pracował na przykład 20 lat. Zaproponowaliśmy płacę minimalną na poziomie 2450 zł. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Do tego oczywiście jest stawka godzinowa, którą zaproponowaliśmy na poziomie 16 zł. Rząd proponuje podwyżkę płacy minimalnej o 200 zł. Co na to pracodawcy? Rząd zaproponował podwyżkę do 2450 zł. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. To jest wartość, z którą poradzą sobie duże firmy i przedsiębiorcy działający w bogatszych regionach. Natomiast mamy sygnały, że przedsiębiorcy w ubogich regionach, przede wszystkim we wschodniej Polsce, mogą mieć problemy ze sfinansowaniem takiej podwyżki. Są takie pomysły na przykład regionalizacji wynagrodzenia minimalnego. Grzegorz Osiecki, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. W Niemczech istnieje coś takiego i takie pomysły pojawiały się w Polsce, ale myślę, że to jest politycznie trudny mechanizm do przełknięcia, no bo to ten rząd, ale każdy inny miałby z tym problemy, żeby uzasadniać, dlaczego na przykład płaca na Podkarpaciu ma być taka, a w Warszawie taka. I oczywiście zaraz byłyby polityczne argumenty, że to jest jakaś dyskryminacja, czy my jesteśmy gorsi, więc płaca minimalna, równa dla całego kraju, jest po prostu takim mniejszym złem. Podniesienie płacy minimalnej to dobry pomysł? No ta różnica jest między nami, że tak powiem, no niewielka, bo my proponowaliśmy 2520 zł brutto. Propozycja rządu wynosi 2450, więc 70 zł brutto różnicy. Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Uważamy, że każda podwyżka płacy minimalnej jest słuszna i ona jest słuszna z kilku powodów. Mamy dzisiaj ogromne rozwarstwienie, jeśli chodzi o dochody w Polsce. Tak naprawdę ten klin, jeśli chodzi o klasę średnią, jest bardzo wąski, bo w Polsce zarabia się wciąż albo dużo. Mówimy o zarobkach powyżej 7-8 tysięcy złotych brutto, albo są to zarobki, które oscylują wokół płacy minimalnej. Wraz z wzrostem płacy jest też wzrost pewnych świadczeń. Dodatki, które też łączą się z płacą minimalną, to między innymi to, że jak wynagradzani jesteśmy za pracę w nocy. Ekonomista Paweł Cyncyk z DNA Rynku. Czy też w oczekiwaniu na pracę, za takie bycie w pogotowiu. No i dla tych, którzy czują się mocno poszkodowani w pracy, też ta podwyżka pensji minimalnej przełoży się bezpośrednio na chociażby odszkodowania za mobbing. O wzrost płacy minimalnej pytała Monika Suszek. 17 minut po 17. To Maria Rumińska, Grzegorz Turnał. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Mija. Panie Sławomirze, witam pana. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, witam serdecznie. Udało mi się po raz kolejny zadzwonić, ale powiem szczerze, że jestem niesamowicie wstrząśnięty, niezmieszany jak James Bond. Aha. Tym, co powiedział pan Mordasewicz przed chwilą, ja nie wiem, ten pan Mordasewicz powinien, jak to się mówi, w ogóle opuścić stanowisko. Powiem szczerze, dlaczego. No. Dam 500 zł premii netto człowiekowi, który przyprowadzi mi pracownika, który będzie zarabiał 3,5 tysiąca złotych netto do ręki z pełnym opłatą, jak to się mówi, od wynagrodzenia, który nie ucieknie po 2 tygodniach pracy. Jest też tak źle z pracownikami? Oficjalnie w radiu. Pozdrawiam pana, dziękuję. Przez ciemne chmury jasność. zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To Maria Rumińska i Grzegorz Turnał. 20 minut po godzinie 17 i już za chwilę w Trójce o problemach Hongkongu. Ernest Zozuń, witamy. Dzień dobry, a moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Hongkong, przez Hongkong przeszły manifestacje, wczoraj awantura pod parlamentem. Wszystko zaczęło się od ustawy ekstradycyjnej, która jest zawieszona, nie wiadomo czy będzie. Czemu ona jest taka groźna dla mieszkańców Hongkongu? Znaczy mieszkańcy Hongkongu uważają, że ona jest dla nich groźna, bo na przykład władze Hongkongu już nie do końca tak uważają. Przynajmniej tak twierdzą, że to jest zwykła ustawa, która ma umożliwić ekstradycję obywatela z Hongkongu do danego kraju, który ściga go za popełnione tam przestępstwa. Więc jakby to sytuacja wygląda całkowicie normalnie. Tak? Jest to zwykła ustawa ekstradycyjna. Natomiast mówimy tu jednak o sytuacji specyficznej, głównie ze względu na to, iż mówimy o podmiotach Chińskiej Republiki Ludowej i Hongkongu, o dwóch różnych systemach prawnych. I obywatele Hongkongu, którzy są przyzwyczajeni do swoich wolności, które im HRL jakby w 97 roku zagwarantowała, że będą mieli będzie jeden kraj, ale będą dwa systemy, więc w ramach tych dwóch systemów będą mieli między innymi sprawiedliwe sądy. I oni się obawiają tego, że tej gwarancji nie będą mieli w Chińskiej Republice Ludowej, która będzie mogła ich ścigać i jakby sądzić na swoim terenie już w aparacie sprawiedliwości HRL. No i tam wydarzyć się wszystko może, tam ludzie znikają. No tam tam jest inny system i on nie ma wiele wspólnego z niezależnością sądownictwa, a bardziej raczej z podległością Komunistycznej Partii Chin. To prawda, były przypadki, że ludzie z Hongkongu pojawiali się nagle w Chinach, gdzie byli sądzeni pod zarzutami politycznymi głównie. Tą ustawę najpierw, uchwalanie tej ustawy najpierw zawieszono, teraz mówi się, że jej nie będzie. Wierzy pan, że jej nie będzie? Nie wierzę w to do końca. Oczywiście władze Hongkongu po fali protestów, i to jest bardzo skomplikowany proces. One na samym początku tych protestów władze Hongkongu próbowały szybko te ustawy uchwalić. I wtedy była ta wielka fala 2 milionów ludzi i doszło do jej zawieszenia. I teraz mówią, że praktycznie ona została odłożona bezterminowo. Natomiast za rok bodajże, chyba za rok są następne wybory do Rady Legislacyjnej. Które te wybory już jakby są tak ułożone już od paru lat, że jest małe prawdopodobieństwo, żeby niezależni kandydaci, niezwiązani z Pekinem, czy w każdym razie nie popierani przez Pekin, nie mieli większości w tej Radzie. Ja myślę, że wtedy pomysł tej ustawy wróci. Wspomniał pan o wyborach do Rady. W 2014 roku przeciwko nowemu sposobowi wybierania delegatów do tej Rady były protesty w Hongkongu. No i co? No i nic. Jest tak, jak Chińczycy chcieli. No tak, tak. Znaczy to jest pewnie troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast rzeczywiście proces jest widoczny. Tak? To hasło, a w zasadzie nawet zasada, jeden kraj, dwa systemy dotyczące Hongkongu, troszkę mniej Makao, bo zapominamy, że to miało dotyczyć tych dwóch, byłej portugalskiej i byłej brytyjskiej kolonii. Natomiast skupiając się na Hongkongu, ten proces odchodzenia, czy jakby zacieśniania kontroli HRL, czy jakby znoszenia tych dwóch systemów postępuje. To były te protesty i były te zmiany dotyczące wyboru władz. Teraz mamy ustawę ekstradycyjną. Jeszcze jest parę innych przykładów działania, w których HRL próbuje w pewnym sensie ograniczać te swobody Hongkongu, które wcześniej gwarantowała. Zastanawiam się, czy obecny Hongkong to ten sam Hongkong, który był w 97 roku? To zależy. Znaczy gospodarczo nie, na pewno nie. Znaczy jego znaczenie jest inne. Tak. Bo wtedy Hongkong był taką perłą, a przynajmniej centrum finansowym, centrum obrotu towarami, giełda hongkońska. Takie to łącze trochę Chin ze światem. Tak, no to jakby no można by wiele godzin mówić na temat różnych sposobów wykorzystywania go przez Chiny w swojej gospodarce towarowej, w statystykach. No jest to naprawdę temat na wiele godzin. Natomiast przez te lata oczywiście Chiny się rozwinęły i są w Chinach centra Szanghaj na przykład, które jakby w pewnym sensie dobijają. Natomiast nadal jest to bardzo ważne miejsce międzynarodowe, finansjery, gospodarki i nadal, które w dużej części wynika właśnie z tej specyfiki hongkońskiej, gwarantowanej między innymi sprawiedliwością, znaczy zasadami prawa i jakby prawem każdego obywatela czy firmy, bo to firmy też jest ważne, do sprawiedliwego osądu w ramach common law brytyjskiego, a nie prawa Chińskiej Republiki Ludowej. No dobrze, ale zacieśnienie i taka powolna likwidacja tego jeden kraj, dwa systemy, tego hasła, czy to się odbije na tym, że na przykład te firmy, o których pan wspomniał, z tego Hongkongu wyjdą? To jest groźne dla Chin? To jest też część tego sporu o ustawę ekstradycyjną. Na początku ona obejmowała również przestępstwa gospodarcze, co oczywiście dotyczyło zarówno zagranicznych firm, ale także bogatych Chińczyków, którzy w Hongkongu przynoszą swoje pieniądze i tam mają dużą część majątku ulokowaną. Często nie zdobytego legalnie w Chińskiej Republice Ludowej. To władze hongkońskie po pierwszych protestach wyłączyły z tej ustawy. Więc jakby spróbując zneutralizować te protesty, co się nie udało, jak widzimy. Natomiast no w pewnym sensie to będzie się zmieniać. Znaczy jest to pytanie, co dalej po 2047 roku. 1 października to 70 lat od powołania Chińskiej Republiki Ludowej. Może to będzie cezura dla Hongkongu. Stanie się pełni chiński. 1 października tego roku? Nie wiem, no teraz mieliśmy rocznicę kolejną jakby właśnie wejścia, przyłączenia, powrotu, bo Chińczycy to traktują jako powrót Hongkongu do HRL-u. Nie wiem, no ja myślę, że tu poczekamy troszkę na to, co się wydarzy. Chiny jako Pekin, w sensie Xi Jinping i komunistyczna partia Chin ma dużo poważniejsze, a przynajmniej więcej zmartwień na głowie w tej chwili. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie są kluczowe. Można słabości pokazać. Tak, dlatego też to jest to był istotna sprawa, to co się działo w Hongkongu i w kontekście G20 i tak dalej. Myślę, że jakby będziemy obserwować powolne oczekiwanie na to, że te procesy się samoczynnie wygaszą i będzie można przejść do kolejnych etapów. Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. To był Kazik i kwartet Proforma. Pogoda, bardzo proszę. Jutro, proszę państwa, opady w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę, województwo świętokrzyskie, Małopolskę po Podkarpacie. Przelotne opady także nad morzem, w województwie zachodniopomorskim, także na Mazowszu. A słońce na Pomorzu, Warmii, Mazur, choć będzie i zachmurzenie. Podobnie w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie na Dolnym Śląsku, także w województwie lubuskim. W pozostałych województwach niebo cały dzień będzie zachmurzone. Temperatura w granicach 13-14 stopni to na wybrzeżu. Podobnie na północnym zachodzie i na południu. 16 stopni w centrum, 17 na północnym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Split payment od 1 września. Rząd przyjął projekt ustawy o obowiązkowym korzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności. Ma on przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom w VAT, podało Centrum Informacyjne Rządu. W komunikacie napisano także, że w ustawie znalazły się rozwiązania, które korzystnie wpłyną na płynność finansową firm po wprowadzeniu split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany przy transakcjach, których wartość brutto przekroczy 15 tysięcy złotych w określonych sektorach gospodarki, takich jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Rząd przyjął dziś także projekt o nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że stawka minimalna dla wszystkich będzie jednakowa, a dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia. Tą decyzją wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Ja się bardzo cieszę, że to się udało uzyskać w tym zakresie kompromis, bo przypomnę, że Rada Dialogu Społecznego, zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców, poparła ten wniosek. To wpłynie na wszystkie wypłaty, zwłaszcza dla tych pracowników, którzy mają w tej chwili najniższe wynagrodzenie i długi staż pracy. Po tej informacji troszeczkę gorsza. Wydłuża się lista drożejących warzyw. Po kapuście, cebuli i młodych ziemniakach cenowe rekordy bije pietruszka. Za kilogram pietruszki trzeba zapłacić 18-19 zł w hipermarketach, a na targowiskach ponad 20. To ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Winna jest oczywiście przedłużająca się susza i rekordowe upały, które ograniczyły zbiory w roku ubiegłym i obecnym. Ponad 9 milionów Polaków aktywnie korzysta z aplikacji mobilnych swoich banków, wynika z danych Związku Banków Polskich za pierwszy kwartał tego roku. W ciągu roku przybyło ponad 2,5 miliona klientów, którzy stale dokonują transakcji telefonem. Przybyło także klientów korzystających z bankowości internetowej, ale tu liczby nie są tak spektakularne. Bank w telefonie to oczywiście wygoda i banki dbają o to, żeby korzystanie z aplikacji mobilnych było bezpieczne, ale hakerzy i oszuści nie śpią, dlatego korzystanie z aplikacji mobilnych warto poprzedzić dobrym jej poznaniem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii LG za jedyne 40 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

Panie Sebastianie, jeszcze pan? Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam ja pana. Mam taką propozycję odnośnie pojazdów elektrycznych i emitacji sygnału. Aha. W dobie elektroniki to niech te pojazdy emitują na żywo audycje trójeczki. Czyż nie byłoby pięknie gdzieś wchodząc na starówkę posłuchać sobie trójeczki? No. Albo w supermarkecie? Jest to jakiś pomysł rzeczywiście godny rozpatrzenia. Dziękuję panu. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Gaba, kulka. Tak pomyślałem, że tuż obok zabrzmi nieźle. Katy Lang. Puls trójki. Z Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A w studiu w Strasburgu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski, a także europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Marek Balt. Witam panów. Tak, witamy. Witam. Fragmenty unijnych puzli docierają do nas z Brukseli. Mam nadzieję, że te zakłócenia za chwilę się uspokoją. Panie pośle, prosimy o wyłączenie telefonu. Na pewno będzie dzięki temu lepiej. O, od razu lepiej. Panowie, zacząłem od tych unijnych puzli i fragmentów tej układanki, która do nas dociera. Według tych najnowszych doniesień szefem Komisji Europejskiej miałaby być obecna minister obrony narodowej Niemiec, Ursula von der Leyen. Donalda Tuska ma zastąpić przewodniczącego Rady Europejskiej, ma zastąpić Belg Charles Michel. Szefem unijnej dyplomacji miałby być Hiszpan Josep Borrell. Franz Timmermans miałby pozostać wiceszefem Komisji Europejskiej. Tak to może wyglądać? Czy też może panowie mają jakieś świeższe informacje z unijnych kręgów dyplomatycznych? Jacek Sariusz-Wolski. Nie, no to może tak wyglądać, ale już takich konstelacji było kilka. Przypomnę, że czwórka z Osaki przyjechała z gotowym składem komisji. Ale się nie udało. Ale się nie udało, także to jest może być ostateczne czy prawie ostateczne propozycja, ale równie dobrze może być jedna z wielu. Panowie, podobno premier Morawiecki już spotkał się z Ursulą von der Leyen ależ dzisiaj. Ależ pan premier Morrison się spotkał również z panem Timmermansem i to nic z tego nie wyszło. Natomiast już się pojawiają głosy, że na przykład, że pani von der Leyen może nie przejść w Parlamencie Europejskim. Ja przypomnę, że zawsze było taką zasadą, prawie zawsze respektowaną, że szefem komisji ten ktoś to musi być były premier. Nagle się okazuje, że być się tylko ministrem, a nie premierem nie przeszkadza. Pamiętajmy, że parlament jest tym, który może tutaj swoje jeszcze trzy grosze. Panowie, dorzucić. Pytanie tylko, czy Unia Europejska ma jeszcze czas, by te negocjacje przedłużać? Ależ ma, do końca sierpnia. Mhm. Parlament nie ma czasu i my jutro tak czy śmak wybierzemy przewodniczącego, bo bez przewodniczącego nie możemy funkcjonować. I zawsze parlament twierdził, że jest autonomiczny i suwerenny i nikt mu nie będzie dyktował. Natomiast wygląda na to, że Rada chce po prostu potraktować parlament jako wielkość rezydualną i władza wykonawcza w postaci szefów rządów chce władzy ustawodawczej parlamentowi podyktować, kto ma być szefem parlamentu po to, żeby im było wygodnie. No to naprawdę jest wielka troska o monteskiuszowski trójpodział władzy. Marek Balt, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z tych ostatnich doniesień, tak? Tutaj się w pełni zgadzam z moim rozmówcą. Na grupie socjalistów również dyskutujemy na ten temat. Na temat wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego w stanowieniu tutaj w Strasburgu i w Brukseli o stanowiskach. To jednak kompetencyjnie Parlament Europejski musi zatwierdzić kandydatów na ważne stanowiska w Unii. A my również chcemy tą grupę lewicową w pewien sposób zaznaczyć, tak, żeby te stanowiska, które będą obsadzane, były zgodnie z wolą dosyć dużej grupy, a 150 europarlamentarzystów. Panowie, to zatrzymajmy się przy tych negocjacjach, które trwają od niedzielnego popołudnia w Brukseli. Szczyt został przedłużony, jak wiemy. Dziś jego rozpoczęcie też kilkukrotnie było przekładane. No i takie podstawowe pytanie zdawałoby się. Co jest stawką tej gry? Czy te polityczne zapasy w jakiś sposób przekładają się na naszą rzeczywistość, na rzeczywistość przeciętnego Europejczyka? Bo pewnie wiele osób sobie zadaje takie pytanie i tak myśli. No kłócą się o te synekury w dalekiej Brukseli, ale co to ma wspólnego ze mną? No, to może być tak, że obywatele powiedzą, dlaczego też Unia się zajmuje sama sobą, instytucjami, stołkami, nie zajmuje się tym, co nas dotyczy, to znaczy bezpieczeństwem zewnętrznym, bezpieczeństwem na ulicach, terroryzmem, migracją, miejscami pracy, płacami itd., itd. Sądzę, że ten spektakl niezgody raczej źle przemawia do tych, którzy raptem przeszło miesiąc temu oddali na nas głosy. No, a Parlament Europejski no, sam w zasadzie się trochę strzelał sobie w nogę, bo po pierwsze najpierw twierdził, że jest za szpicem kandydatem, a potem odmówił uznania szpica kandydata wygrywającego. Ja przypomnę, że ta formuła oznacza, że to największa partia po wyborach wyznacza tego kandydata. Miał być to przedstawiciel Habecków, nie jest szpicem kandydatem. Z tego punktu widzenia jest przegranym szpicem kandydatem, ale Parlament odmówił, to znaczy socjaliści liberałowie odmówili poparcia Weberowi. No a teraz na dodatek parlament jeszcze rezygnuje z wybrania własnego szefa. Także no dobrze, to panie jest potężny, pośle, ale mamy opis sytuacji. Opisał pan sytuację, ale jakie wnioski z tego płyną? Czemu tak się dzieje? No dlatego, że no po pierwsze korzenie tego są głębsze. Po pierwsze Brexit powoduje, że zaburzona została równowaga polityczna w Unii. Po drugie pięciolecie komisji Junckera, tak zwanej politycznej, która skłóciła wszystkich z wszystkimi, instytucje z wszystkimi i zasady stosowała nierówną miarę wobec krajów członkowskich, a ponadto ingerowała, rozpychając się w prawie europejskim, w życie krajów, wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, no zostawia właśnie w takim stanie. I to, co dzisiaj obserwujemy, to jest jak gdyby bez szat. Król jest nagi. Okazuje się, że to nie są grupy socjalistyczne, czy ludowa, czy liberalna, tylko że jest to ugrupowanie z francuską dominantą, z niemiecką dominantą, z hiszpańską dominantą. Teraz mówię patrząc na pana posła Balda, bo tam władzę objęli. Jaką pan dominantę widzi? No, albo powrót do status quo ante, to znaczy komisja, która robi to, co do niej należy i unika robienia tego, co do niej nie należy. No i tutaj takim symbolem jest utrącenie kandydatury Timmermansa, który robił nie to, co należy do komisji. Komisja powinna być arbitrem, powinna strzec traktatów, powinna równo wszystkich traktować, zajmować się tym, gdzie ma kompetencje, nie wchodzić w obszary, panie gdzie pośle, nie ma kompetencji, pozwólmy, nie walczyć o projekty ideologiczne. Marek Balt, zgadza się pan z tą diagnozą zarysowaną? To znaczy, ja chciałem odpowiedzieć na pana pytanie, bo kto będzie pełnił różne funkcje, to będzie determinowało zachowanie Parlamentu Europejskiego i innych instytucji w sprawach budżetu, który jest istotny i który będzie znacząco mniejszy niż poprzednie budżety i będzie to się odbijało między innymi na Polsce. I to chodzi o to, żeby ci kandydaci, którzy będą pełnili te różne istotne funkcje, pamiętali o tym, że Unia Europejska to jest Unia krajów, które są bardzo dobrze rozwinięte i te, które aspirują do roli dobrze rozwiniętych. Ale zdaje się, że Frans Timmermans, czyli przyjaciel z pana grupy politycznej, jest akurat za małym budżetem Unii Europejskiej. No, ale my chcemy, jako lewica, żeby ten budżet był dzielony na między innymi na wsparcie pracy, na więcej środków unijnych, na rozwój tych krajów, które są tymi krajami, które dopiero niedawno weszły do Unii Europejskiej, czy jako ostatnie wchodziły do Unii Europejskiej. Te, które mają dużo zapóźnień i które potrzebują znaczącej ilości środków na rozwój infrastruktury i na inwestycje choćby w kapitał społeczny. To do pana jeszcze jedno pytanie, Marek Balc, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak pan ocenia to, że Grupa Wyszehradzka z Polską na czele, także z Włochami, zablokowały kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej? Ale chyba nie cała Grupa Wyszehradzka, bo były premier, próby rozbicia. Premier Słowacji chyba nie. Nie, muszę skorygować. To było możliwe, no bo jest część rodziny socjalistycznej, ale również Słowacja z partią Smer była przeciw. No ja nie mam takich informacji, więc tu się nie będę odnosił. Do komunikatu. Nie będę się odnosił, ale wracając, jeżeli do pana Timmermansa, no to pan Weber oczywiście miał poparcie największej grupy politycznej, ale za Timmermansem byli socjaliści i zieloni i liberałowie, więc suma tych głosów znacząco była większa niż głosy popierające Webera, więc liczyliśmy na to, że ta kandydatura uzyska znacząco większe poparcie. Polski rząd popełnił błąd w takim razie? To jest zła decyzja? Jeżeli polski rząd będzie za tym, żeby najważniejsze stanowiska oddać Niemcom, no to myślę, że to jest znacząca zmiana polityki zagranicznej polskiego rządu. Jacek Sariusz Wolski, no właśnie, jak to jest z tymi najważniejszymi stanowiskami no, i zaskakuje oddawaniem? Zaskakuje mnie, że przedstawiciel nurtu politycznego, który zawsze się szczycił swoim internacjonalizmem, że mu się nie podoba Niemiec. Nie, ja tylko stwierdzam fakt. Nie, no, tak, no, a dodajmy, jest, gdyby faktycznie szefową komisji... Rzeczywistość jest taka. Ewidentnie musi być porozumienie między Angelą Merkel i panem Morawieckim. Po pierwsze, to jest cały Wyszehrad. Po drugie, to są doniesienia. Po trzecie, to nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Natomiast chodzi o to, że jak gdyby... Są interesy naszego regionu, tu się zgodzimy. To jest gonienie gospodarcze zachodniej części kontynentu. Pewnie się już nie zgodzimy, czy oni mają nam meblować demokrację, czy mamy to robić sami. A z kolei jest okopana w swoich okopach Świętej Trójcy stara Unia, ta szóstka, i wszystko ma być w gronie francusko-niemiecko-beneluksowym. No bo Włochy już wypadły, ponieważ są brzydkie. Są stygmatyzowane, tak samo jak Wyszehrad. No i na to jest odpowiedź nie. No to muszą być... To może być na przykład socjalista słowacki, prawda? Pan Szewczowicz w tym biednym z wariantów występuje. Albo Staniszew też. Jeśli chodzi o parlament. No tak. Nie, tylko już tych nazw jest tyle, że nie chcę ich przytaczać, bo pierwsze się zmieniają. Przyjaciel Polski. Po drugie świetnie mówi po polsku, ma korzenie polskie. Nie są ostateczne. Franz Timmermans natomiast, też kocha Miłosza, to tak na marginesie. Tak, nie. Natomiast chodzi o to, żeby to była komisja całej Unii, a nie połowy Unii, żeby odzwierciedlała wrażliwość i wschodu, i zachodu, i południa, i północy, i małych, i dużych, i bogatych, i biednych, i tak dalej. Natomiast był Osaka, no to byłaby próba, rzekłem, skoku na komisję i zawłaszczenia. Znaczy nawet gdyby to idealny skład był wymyślony w Osace, no to pozostałych 24 premierów no, miało prawo się poczuć, jak powiem... Pominiętych. No mało powiedzieć, ale pominiętych. Panowie, zatrzymajmy się jeszcze przez moment przy Grupie Wyszehradzkiej. Z perspektywy tych negocjacji, które nadal się toczą, jak oceniać właśnie zachowanie Grupy Wyszehradzkiej? Czy jej głos został usłyszany? Czy jej rola rośnie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czy też nie? Moim zdaniem zdecydowanie rośnie. Wyrasta na takiego trzeciego partnera wobec Francji i Niemiec, który wypełnia lukę po Wielkiej Brytanii i który jak gdyby dysponuje możliwością blokowania, bo to on Grupa Wyszehradzka z Włochami razem, jak powiem, spowodowała, że ten Dream Team Sosaki się nie ziścił i jest traktowana jako bardzo ważny podmiot i to skonsolidowany podmiot. W takim stopniu po raz pierwszy, muszę powiedzieć, bo czasami sobie żartowano z Grupy Wyszehradzkiej, natomiast okazuje się, że ona jest jako kolektyw czterech krajów. Zwrócę uwagę, że tam jest w tym i rząd konserwatywny, i ludowy, i liberalny, i socjalistyczny, czyli wszystkie cztery kolory polityczne tam są, ale oni są solidarni w imię wspólnych interesów, które moim zdaniem bardzo poprawnie także realizują. Jeszcze... Także to jest wielki sukces na dzisiaj. Czy on się utrzyma do końca, czy dowieziony zostanie? Nie wiem, ale na pewno Grupa Wyszehradzka pokazała pazury. Ja w tych komentarzach zachodnioeuropejskich, brukselskich, z tego bąbla brukselskiego słyszę i czytam, no już nie żartujące. No tak, ale ja nie wiem, panowie, czy panowie, tu musimy niestety pożegnać się z bąblem i brukselskim i strasburskim. Bardzo dziękuję. Jacek Sariusz Polski, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Balc, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję panowie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Premierzy czują. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż! No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1790 zł! Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny.